I. Jmenuji se Audie Waldhers, jsem pilot kapsle a bydlím na Venuši, většinu času buď ve Vřetenu nebo v chatě Hecheu, ale můžu být kde chci a stejně spím jako špalek. Do 25 let jsem žil na Zemi, hlavně v Amarillo Central. Můj otec byl viceguvernér v Texasu. Zemřel, ještě když jsem studoval, ale jako po úředníkovi veřejné správy jsem po něm zdědil rentu dost vysokou, abych dokončil školu, získal titul magistra v oboru účetnictví a složil předepsanou zkoušku jako stenotypista ve správě. A tím jsem byl dobře vybaven do života, alespoň většina lidí by to tak brala. Několik let jsem se snažil, ale zjistil jsem, že se mi život, na jaký jsem byl připraven, nezamlouvá. A přitom jsem k tomu neměl logické důvody. Amarillo Central ani nebylo tak špatné. Nevadí mi protismogové obleky, umím vyjít se sousedy, dokonce i když jich je 8000 na jednu čtvereční míli, snáším hluk a dokážu se ubránit gengu nezletilých. Nebyl to ani tak Texas samotný, co se mi nezamlouvalo, spíš mi nešlo pod vousy, co jsem v Texasu dělal se svým životem nebo co bych s ním dělal v jakémkoliv jiném místě na zemi. A tak jsem utekl. Prodal jsem kartu člena společenství profesionálních kancelářských pracovníků ženě, která si musela vzít hypotéku na pokoj svých rodičů, aby mi ji mohla zaplatit, zrušil rentu, vybral z banky těch pár uspořených dolarů. A koupil si jednosměrnou letenku na Venuši. Na tom není vůbec nic divného, každé dítě říká, že to udělá, až vyroste. Ale já to opravdu udělal. Namlouval jsem si, že by všechno určitě bylo úplně jinak, kdybych měl šanci přijít k nějakým fakt velkým prachům. Kdyby můj otec býval přímo guvernérem s perspektivou všech těch výhod a úplatků a nejenom státním zaměstnancem. Kdyby byla renta zahrnovala plnou lékařskou péči. Kdybych byl na špici a ne uprostřed, kde se na mě tlačili z obou stran. Jenže všechno bylo jinak. A tak jsem se rozhodl, že půjdu cestou průkopníků a proto jsem skončil tak, že se snažím vydělávat si na živobytí v hlavním městě Venuše, ve Vřetenu. Každý viděl obrázky Vřetena, stejně jako Kolosea i Niagarských vodopádů. Rozdíl, samozřejmě, je v tom, že Vřeteno se dá vidět pouze zevnitř. Nachází se pod povrchem Venuše, v místě nazývaném Alfa Regio. Stejně jako všechno ostatní, co stojí na Venuši za vidění, je i Vřeteno pozůstatkem po Hecheích. Nikdo zatím nikdy nepřišel na to, co s podzemní prostorou dlouhou 300 metrů ve tvaru Vřetena Hecheové zamýšleli. Ale když už tam byla, tak jsme ji zabydleli. To místo bylo na Venuši něco jako Times Square nebo Champs Élysées a všichni turisté ze země zamířili nejdřív sem. A my všichni jsme je tu oškubávali. Můj kšeft s pronajímáním kapsle je skoro legální, jako celý turistický biznis na Venuši, to znamená, pokud vezmeme v úvahu fakt, že na Venuši nejsou věci, které by stálo za to vidět, kromě pozůstatků po Hecheích pod povrchem. Ostatní pasti na turisty ve Vřetenu jsou tak trochu podvod. Pozemšťanům to nevadí, i když jim musí být jasné, že je bereme na hůl. Všichni o překot nakupují modlitební vějíře Hecheu, hlavy loutek a taková ta těžítka z průhledné umělé hmoty, ve kterých se vznáší koule Venuše v oranžovo-hnědé vánici poletujícího prachu, krvavých diamantů a ohnivých perel. Žádný z těchto suvenýrů nemá hodnotu ani ceny jeho dopravy na Zemi, ale turistovi, který si může zaplatit meziplanetární cestu sem, to zřejmě nevadí. Pro lidi, jako jsem já, kteří si nemohou dovolit nic, znamenají turisté hodně. Žijeme z nich. Ne, že bychom z nich tahali zrovna velký prachy, ale jsou pro nás prostředkem, jak mít za co jíst a mít kde spát, a když to nemáme, čeká nás jistá smrt. Na Venuši neexistuje moc legálních způsobů, jak přijít k penězům. Je tu vojsko, pokud ho uznáme za legální, zbytek je turistika a štěstí. Šance na velký balík, jako vyhrát v loterii, najít poklad v Hecheském tunelu nebo narazit na hodně dobře placené zaměstnání při vědecké expedici, to jsou marné šance. Na chleba s máslem všichni na Venuši vydělávají na turistech ze země a je třeba je pořádně podojit, když se naskytne šance. Samozřejmě jsou turisté a turisté. Na Venuši přicházejí tři druhy a rozdíl mezi nimi způsobuje nebeská mechanika. Třetí třída je typ rychlý, malé ryby. Na Zemi se jim vede jakž takž. Přilétají na Venuši každých 26 měsíců po Hohmanově dráze, kdy se na cestu ze Země spotřebuje minimum energie. Kvůli letovému oknu Hohmanovy dráhy se nemohou na Venuši zdržet déle než 3 týdny. takže přilétají v organizovaných zájezdech, rozhodnuti využít na maximum 250 000 babek, zaplacených za nejlevnější kabinu, kterou jim věnovali prarodiče jako dárek k ukončení studia, nebo si je našetřili na druhé líbánky nebo čertví proč. Špatné na nich je obvykle to, že nemají moc peněz, protože skoro všechny vydali za cestu. Dobré je naopak to, že je jich hodně. Když přiletí, jsou všechny pokoje obsazené. Někdy se dokonce musí 6 párů dělit o jednu rozpůlenou koji, 2 páry současně v 8-hodinových směnách. Tehdy se já a mě podobní vydáváme na povrch do chat Hyecheu a své vlastní podzemní koje pronajímáme v naději, že nám vydělají dost peněz, abychom přežili příštích pár měsíců. Ale na třetí třídě není možné vydělat tolik, aby se s tím dalo vyjít až do příštího termínu Hohmanovy dráhy, a tak když přijedou turisté druhé třídy, jdeme si kvůli nim po krku. Druhá třída jsou lidé středně bohatí. Dalo by se říct, chudí milionáři. Jejich roční příjmy se tak s bídou pohybují v 7 místních cifrách. Mohou si dovolit přiletět po přímých drahách asi 100 dní jedna cesta, místo zdlouhavé a pomalé Hohmanovy dráhy. Cena takového letu je přes $1 000 000 a víc, takže jich nejezdí zdaleka tolik, ale za to za příznivé konstelace planet dorazí skoro každý měsíc a taky mají víc peněz na útratu. Stejně utrácejí jiní turisté druhé třídy. Ti zase čekají na příležitost, která nastává 4x nebo 5x za dekádu, kdy postavení planet umožňuje návštěvu 3 z nich, díky využití dráhy, která je stejně energeticky náročná jako přímý přelet Země, Venuše. Když máme štěstí, tak nejprve přilétají k nám a pak letí na Mars, jako by na Marsu bylo co na práci. Pokud letí opačně, zůstávají nám drobky po marsovských kolonistech. A to není dobré, protože je toho málo. Ale ti opravdu bohatí. Ach, ti opravdu bohatí. Zázraky první třídy. Ti si přijedou, kdy chtějí. Ať je konstelace jaká chce. A ti umějí utrácet. Když mi můj informátor na přistávací ploše hlásil přílet Jurije Gagarina, pronajatého soukromou osobou, můj nos na prachy zavětřil. Bylo jedno, kdo v něm seděl, byl dobrým kandidátem. V tomto období přilétali pouze ti hodně bohatí. Jediné, co mi v tom okamžiku blesklo hlavou, bylo, kolik konkurentů se mi asi bude chtít kvůli jeho pasažérům dostat na kobylku. Zatímco já jsem se snažil vypálit rybník jim. Bylo to pro mne velmi důležité. Tak se to sešlo, že právě tehdy jsem měl potíže s penězi. K pronajmutí kapsle bylo potřeba většího kapitálu než řekněme k otevření stánku s modlitebními vějíři. Podařilo se mi díky šťastné náhodě koupit stroj levně, když chlapík, pro kterého jsem pracoval, zemřel. V tomhle kšeftu jsem neměl velkou konkurenci, pár kapslí, které se mohly drát o podobnou práci, byla mimo provoz, ostatní vyrazili na vlastní pěst na výkopy u tunelů Hyecheu. Tím jsem vlastně pasažéry Gagarina, ať to byl kdo chtěl, měl pěkně pro sebe. Pokud budou mít zájem o výlet mimo labyrint tunelů kolem Vřetena, musel jsem doufat, že je to bude zajímat, protože jsem hrozně potřeboval peníze. Víte, trošku jsem zkoušel s játry. Byl jsem na samé hranici jejich totálního vysazení. Tak mi to aspoň vysvětlil doktor. Měl jsem na vybranou všeho všudy 3 možnosti, vrátit se zpátky na zemi a na chvíli si to prodloužit na externí dialýze, nebo sehnat peníze na transplantaci. Nebo zemřít.